se deschid poarta molului și te simți prost dacă nu te închin cadoului. Eu mă închin cu dreapta, iar cu stânga închid hornul. Tropăitul ăsta de ren îmi strică somnul. Văd crăciunițe în căciulițe, băi, bătrânul ăsta ține asistentele-n fustițe. Moșule, te rog tare, tare, tare, tare, de Crăciun porcilor te rog, dă-le cu suspendare. Până și tâlharii și au concediu, trebuie să se abțină că ninge iar, ninge iar, dar un lucru este clar: acasă-i bine și cald, banii stau în buzunar și e liniște măcar. Plus că am și termopane, clopoței sună în zadar. Răjitura mamei e mai bună ca la confetar. Și fiindcă nu fac nimic, vreau să văd un film măcar. Dar ce rost mai are să deschid televizorul? Kevin e tot singur acasă și vine infractorul. Hey, Santa Claus, Santa Claus, bine ai venit să ne scap de Mickey Mouse. Frig, iar văd lume agitată. Ci că nimeni n-are bani, dar în orice magazin e coadă. Tu du-te vino, hai stai, cine e de vină? Că ai prieteni mulți neamuri, lista nu se mai termină. Vin sărbătorile după mirosul de sarmale. Vine tot românul acasă de peste orice hotare. Problemele în așteptare, toți petrecoate la anul. Muncim mai mult la planul, ce sigurat ce panul. Că de câțiva ani încoace am aceeași dorință. Moșule subradu, Angelina Jolie cu fundiță. Dacă tot ai ajuns, hai să bem și un pahar, că tot începe cu o pauză, ca la mine în Ardeal. Hey, poate-n sacul tău e și pentru mine ceva. Haide, nu fi rău, hai, primă-mă cu sacul.